بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 62 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في الثالث من ذي الحجة 1413 هجري، الموافق 25 من الشهر الخامس 1993 ميلادي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كيف نيرانا قصيدة الهدى والنور قال جلاتا شكين صورة لفتاوة شريعتي تهوجسون علامة محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله لنا مستوش تكيمين دوبين كاكي كان شزوة كتكاسيدة كومبيتوها محمد ابن أحمد أبو ليل الأثري شجينة نزرقاء نومي تلفونيت نانت تيت بيس ترى نيونشتات ومبايت كتبين مدات ترى ذي الحجة تبيت نيمي كتشن ترميت هجري نومري كاسيتس 762 762. Qetër gjë. Më shkuat dikush të muslimanët që janë të ne që s'ka luft, apo më muslimanët që janë të Arabëve vetë me shku? Nuk thëm vetë me shku kush kënë që ata që donë me shku duhet me kujtue që i shkojnë me një muë me pështu atë kaum e së shav për dushmanët. Lakin 1, 2, 3, 100, 200, 1000, 2000 duhet me ba luft me pushk, ata bajnë luft me tajara, me dëbave, zishka. Por që këtë sebeb, unë e tham që nuk e kanë bërë që këta musliman që janë afrad. Një ka një. Nuk e kanë bërë që me shku. Kjo është vajibi i hukumati muslimat që janë. Kur hukumatet që e kajnë kuvetin ndorë nuk e nimojnë atyne, këta që janë vetëm 1, 2, 3, 100, 1000 së mundë me valja. Kujtej, kur tjetë mesele që shtu, nuk e kanë bërsh minimua. Hukumete kanë bërsh, hukumetin ata kanë me parë gjithohen pe zotit gjëllëshanë në ditë kiametit. Qetër një? Hoxha, të ne në Kosovë është një copë në Sërbi. E të vendë Shqiptarja. Ato kanë deshtë më ubo gjumhurije. Mirë po Sërbë nuk i kanë dhonë ize. Se ka pas muvajgjahat si në Palestinë, me gurëzim e se. E të është kryetarët e popullet janë demokratë. Edhe kanë thonë popullet ju më zbëndi luft me armikun, me dushmanin, se dushmanin shumë i fort, po të duhet sa bërë të satë në vijë, jani në gjatë i shpëtimi për Evropës edhe Amerikës. Por frikën vejtë njënë i tha, a është për neve vajgjip, se ne këna dushmanin prak dherës, me u bo hazër, jani i shqizat për më bo kërshik dushmanit. Nuk mundën, ata kanë vajib, lakin nuk mundën me ba istedat që në që janë rathua, në këtë antë janë rathua, thoni ju rathua, së mundën me ba istedat, së mundën me prunë aletet për Europës, për Amerikës, për Rusijet, i në akhën i pëse, këtë janë të rathua. Lakin në këtune i thona, merë një vesh islamjetin, mësune i dinin të i mirë, edhe bani punë që kur që ka ba emër Zotë e Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur këtu të bajnë musliman, Zotë i Gjellëshani i avqin një odhë që mu farsue me aleta, atëherë mundet më ba luftë me dushmanin. Amma, për para që i të marrin vesh islamin, atë punojnë si kur që banë emër Zotë i Gjellëshanu, nuk është mëmkin me ba luft me këta dushmanë që janë matë fortë sëna, me djetë, me aleta. Na, që ka me thanë, kretë مملكيتت إسلاميتت حتى تشخيان عربستان شميت سيهالكت نكان مسلمانا تمام نكان مسلمانا تمام بورت هاين ربا قرات نقبيشن سيكون سيغابا أمر ذوتي جلشانه ركي بين اكتدون مبالوفت اكتسمون مبالوفت بلتك السبب كافان بيغمين صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. Këtën sëali i katën lejt, të teshat dhe shpopi pegameri sallallahu alaihi wasallam si dhe surme, a janë sunnet, dhe duhet veshur ata tesha si siruallet, kamis, izab, apo këto që imbajnë një muslimant, e ne kam të qëllim se afitojmë se vapë nëse e bëjmë këta. Po vetë me i vesh teshat të nëse, të ne veshin kërkjën së pantollës, si këtu që i veshin shumë se muslimantve. Qka ka vesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa tesha, disa pjetyne as gjajz për muslimanin me vesh, jesa mas me vesh. Yani nuk ka hyqim këtu, lakin disa tjera ashtë mirë me ba, sikur që ka ba pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si mundet muslimani me marë vesht cida është për këti kismit e cida është për ati kismit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vesh të thona një kamis izije. Ke qefti me vesh, a vesh, lakin nuk e qefti me vesh, nuk e vesh, a vesh, a nuk e vesh, a sapi një. Lakin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vesh një këmish, thoni jo këmish, këmish e kanë bërë tafsir për kamisit. Por që këtë, që këmi thalë, na thona që shtëptari e ka shumë fjalë, e kanë marë për harapë. Qinë që harap shka në mërinë atje dikur një zaman. Këmishën e ka vesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe dëbardhë. Këtu thona me vesh këmishën i bardhë është ma mirë se më kanë e gjezë. E që e vesh këmishën i bardhë si kur që i pashef shoqin tënë në krasë së mahtë ka vesh bardhë. Kështu është ma mirë ma sëvab, pëse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hajru thijabikum el bejad, fa elbisua ahjaakum, o kefinu fiha mautakum. Kë hadis, i napi një hëqim të këmishës të bardhë, nuk është si kur këmishën e zezë. Këmishën e zezë, thome, veshë e nuk e veshë, hësapi një. Lakin këmishën i bardh, ma mirë me vesh, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që këtë hadith, khajru thijabikum el bayad. Mesela një mithal tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka vesh pantalon, pse për dy sebebe. Ki pari sebeb është i ngushtën. Si me thanë shqipës, Fadimir, e banë në wasëf auretin që më ka gjajz me qitë ashtë i qarë, ka shi halkut. Si i thonë të khidit? Ka qik. Ka qik? Pa. Ja, nuk ashtë ka qik. Ka qik me thanë ashtë i qarë, ka qik. Unë pa thamë fëkhid, qka është fëkhidi? Wallahi oze nuk e di. Dhe të shkurune. Kam kënë të folë për bantalon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka vesh bantalon, edhe nuk e bën gjajz me vesh muslimani bantalon, po ذكر دو سبيبه. يباري سبب ابن وصف او ريتن ونخاش يوبيتا فخيري سيكا امنن شف تنو جو تاج او جو اتن كاتشيك تنتاش كاتشيك او كان يكيو غتن فخر تفشو بردولي تنه صف اي اياش دوش تشيلوش اتشيك كيو شان تولش اتشيك اني تشيلوش ايه اي اك كوبربلا كاتشيك كاتشيك Po, i thajnë fakëve të tashtë të me në shkuk, kanë i të në Kosovë, janë i ashikjara, janë i lahir. Po, kjo në është, ozë me po fjala, është Turkia, kjo fjala. O mora është këtë, nuk e do në këtë tafsin. Tajib, rëkve se ka amnin? Gju. Gju, tamam. قبل الدبر هرابشة شب ونأدي فر دبور ثون شبة ألبانية بوثة هاتشتو؟ لتفولي بشتو ايكي أبيج بانطلون بوثتي كالزوهة أشيكارة أشدي توفا بشكت سبب نكال جائز إسلامية për burin jesë për gran me vesh një sen që e ban wasëf e qel trupin e tije sikur që nuk ka vesh një anë. Disa grave me zhdesh teshen nuk del e bukur, me vesh teshen del ma bukur. Por që këtë sebeb nuk është gjahiz me vesh një tesh që e ban në wasëf, si me than, dore në grus, kamen, trupin, ila akiri. Bantaloni e ka që këtë yani, ajb, që këtë illet, që këtë mara. I dy të sebeb është tesha i qafira. فبيغامي صلى الله عليه وسلم ثبت من تشبه بقوم فهو منهم سيكورتي كيابيشن شرياتي قاصان نكاش جائز مويش فورتيكت سبب دوما قلزوني حديث فبيغامي صلى الله عليه وسلم هذا ميبا تفسير قاصان بيغامي صلى الله عليه وسلم كل ما شئت والبس ما شئت كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة كل ما شئت نقدم ثان ها شكنك جائز مهامر لكن دم ثان ها شكاش جائز مهامر شم هلك دون نيسان هالك شيتر نو كدونة سن لكن من هاورا جايد هنا أديد إساء إنسانة ميالتن نو كهان ميالتن نو كهان نو كثونة تي كابا مخالفة شريات تي كافان كل ما شئت أشتو ثونة قرديشة والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة يعني كور نقبل إسراف لما هون يسن نقبل إسراف هذا نكشف بيد لكن كتبر تيشة تجد مبوني قائد سيتر كلمار في حديث كبرتي من تشبه بقوم فهو منهم من مثلا تش والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة وتشبه ما سيتشفتو اش مسيليا نقل جائد ميويش بانطلون فور دو سبيب إباري سبب سأبن وصف أورات انتياش حرم دیت سبب اشت ویشا چافی روا و بترس مسیدا پانتالونت چیتر جا آجا میر پو تنا اتنا مویش فامیس دیات سی ویشن تکتون تنا نکوین کابول میردی نکاش ضروری مویش کمیشن چی اشت اجیات اشت ضروری مویش نیسن چی نکبن وصف او ریتن اذا نخيبان تشبه كاورا كيان اكلا مسلمانا هنا ديكور كم بيش بنطلان هنا كور كم كان إريس كورتي كم بيش بنطلان لكن كم باس مار بشكي كيكو بنطلان كي أبيش انهاكو نقل جايد بورتي تدو سبيبه كي قلبه اسفارت چیش کم بیش کم پابان بانتالونی سیکور سیروالی مونش مثلا اش بانتالون مونش مثلا پسه کا پولا از اونی پولا مونش مثلا نکشت بانتالون پسه اش جنیش کاکل جنیش تی ادین سرواری اشتشتو پتا نکبان تروپین وصف تشتو مونن مسلمانت چی نکمونن مویش کمیشن ایجاد دوت میمارش میر تی زوتی جلشانو کور ابن نیسن حرام کاشیل اوز پون نیسن چی اش حلال أبن كيت فائدة كي أبن ما أتسن حرام من هالكو لكن كاتي نيؤوز كيتر مباعة فائدة كي أبن أي ثاني كي أش حرام شو تش نوكاش ضروري مويش أبايا يسا مويش كميش جياد لدويش بنطلونة لكن كورد مشكوة من فرسيد ترزين دمي فرسيد نوكي ثد بان جياد ديري كرمي كامن سكي عشت حرام من شريان فما طالف في النار شكور كيدين اذا نوكي ثد بان غش تشتو بالعكس يثد بان زيانيش اذا كتا نيبي زيانيش كورت بان تشتو نوكاويش بانطلون كاروه اذا نوكاويش بانطلون تي ابان نواصف اوريتين Povejte, thot Kiljani, qka mendon Shekh Albani për ulemat e Pakistanit dhe të Indis, si dhe për Darul Hadith. Për ulemat që janë Pakistan Hind edhe Darul Hadith, a nuk e di këtë Darul Hadith. Këta ulema janë deri dhe ku janë të mirë edhe janë ma mirë sa shumë ulemat që janë në Azhar. Qënë që Azhari امسن طالبت مذهب حنفيه شافعيه كتا نو كمسون طالبت مذهب حنفيه شافعيه لكن يكال زوين احكامه كان ارض القران انا حديث بيغمه صلى الله عليه وسلم لكن كتا علماء باكستان هذا هندي رال بيتونه كي مونن مي ديت حديثن كي اش صحيح بي اتي كي نكر صحيح كي كنت مسيدة يان سيمثان يان باركو برك يان تاكو فيالا فيا بدل لكن تمام اسفدل يان فرفيك مكريت علماتي انتوك ست كينو كوين اهمية ميديت حديث صحيح في حديث كينو كال صحيح لكن اتقنوين حديث اتقنون مصطرح حديث لكن كباين تطبيق سميبان تطبيق حقيقة انا اديك تسان بيويدت دن وقت شم دن صابر شم سي مموت مي امري مي مار وشكي كو حديث الصحيح ايه parti edhjeve e të Shudijen që veti për një hadis, këm ka vetë pramë për te. E kam thanë, orla, una që kam në mendë që nuk është hadis sahi, lakin për me këput të gjohabin, du me ba mëra gjas qëparit. E kam na fjallën sante me vetë, veti, jena për gjohabin, që kë hadis e kam ba shërëh të mëmë që nuk është sahi, në cilë që dhe të hadithë dhaifë, gjildë i dyti. Ku është në Saudi? Saudia është mami i sekret, si kur që kam gjëva farë. është mami i sekret dhe më mleqetet, në ilmi lë hadith, edhe me esë me fëkëh, që nuk është taklidi, Hanefi, Shafi, Hanbali, dheri dhe ku. Ma zërik, nuk jenë atje me vetë, më mleqetije, nëma vetë Albanien që është në Urdhën. Kanë që atje në Hindën, Pakistan, e kanë që këtë illet. Nuk bajnë tahkik hadis sahih, hadis nuk është sahih. Qështu e kanë në këtë gjëvabë për këtë suar? Më interesan dhe të për të spit, që ne hoqë e përdojnë të spit që janë të lidhën me te. A janë bitatë e jo. Thot, gjikush për më ati e thot se është punë e vogël kjo, dhe në kina punë më të moja. Mirë për thot, unë atë të disa vlazin të thot me kur në kujtohet hadithi, ja dojnë me sudis me atë në grupën që kanë konë bashkë të bo dhikër, thot, nduko shumë punë e ma dhe pra të thot përdu me vihë, hoqën me dhe në gjevap, si sori. Kja punë, si kur që i thonë, disa është e vogël. Lakin duhet mi ba hazër men që aja që është e vogël, ka ma vogël, ka ma shumë ma vogël, edhe ka ma të madhe. Muslimani që dhe me ecin në udhë drejtë që ka ba emër Zoti e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk vetë a është kja punë e madha, a është punë e vogël. Inëma, a është mirë, a është keqë. Tesh une, thëmë që me ba dhikër me tesbih, kja nuk është gjajtë. E vogël e madha, dikush të tashë e vogël, dikush të tashë e madha. Këj shoqi që t'ka vetë, i ka hinë mend që nuk është e vogël, që në që ka kënu i që a jetin e Ibn Mesudit, ma ata që kanë ba zikër, kanë ba të shpih me gurë, e ka marrë vesh mirë që i valla nuk është e vogël, keme zene. Që ashtu edhe unë e thëmë, që në që gjithë cili sen që bajnë halku ibadet Zotin me te, tuken që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'ka ba ibadet Zotin me te, kja është bidat, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kullu bidatin dalale, wa kullu dalaletin finnar. Lakin bidatet ka të mlaja, ka të vogla, ka të nërmjet tyne, lakin kret hin, kullu dalaletin finnar. Qajsen që bahët sebeb mi shti zotin i tije në gjennem, nuk thohet është e vogër. Lakin, ka matë madhe, matë madhe, matë madhe. Shikur senet që janë haram. Me rajt insani, një rajn, të qit. Një insan me rajt një rajn, që në këpën zarar shoqit, është haram. Lakin, një rënë qëtër i banë zarar shoqit, kë është ma haram. Aja rënë e farë është e vogër, ka që kësaj. Lakin, nuk dëmë thënë që aja rënë e farë që është e vogër, është jajzë s'ka galim i bërë. Ja, është haram, kërejtë. El hurumat, dërëgjat. Që këtë jetë bidat, është haram me ba, për që atë insan që insan që e ka marrë vesh që është bidata. Ama e që zdin, s'ka gajre, që në që Zotë i Lirëshanohu nuk e ban muhasabet qëtë muslimen që e ka ba i pun të keqe, e Zotë e din bashmirë që kur e ka ba këtë keqen, nuk e ka ba të edhi që është të keqe. Por që këtë sebebë unë e thamë, kur të marrën vesh të muslimani që kësen të svihi që pëpolin për të, që është bidat, nuk është gjajtë me thanë është e vogër, që në që hinë në fjallë pegamej s.a.s. kullu bidatin dalare, kullu dalare të finnar, deri që këtu, atë putim suarin e gjoabin, inshallah një dit a një natë tjetër, i bajmë janë i gjoab, suarët tjera që i kje. Taj, dëme e gjumën, sa suar kje? Një, dy, tre, katër, katër, e katër suare i danë sante, e në qofë si një fjalë, s'ka gajde. Ashtë gjaiz, nuk ashtë gjaiz. Ashtë gjaiz, gjaiz. Ashtë farz, nuk ashtë farz. Ashtë sunet, ashtë sunet. Kjo është gjo... Su? Ja. Në dhe pjo vapit. Të në është nuk ka, nuk e marim vesh të gjavapin, qaq? Unë e di bash mirë. E la kënë ti, sa ati më dhe. Qysh dhe me vetë katër suale, edhe danë gjavapin, zjenish. A bët dytin të marim të katërve? Tajv, shkurt, qa është i pari i dyti? I pari i dyti është, thot, ti do të vjen gjerë në rilindjen islame në përmjet të vitës fetara për në mërë tërrisionë. Të ne, o gjo, ka di, të që më bëhë në islame për më ardhë të elin shtetë islam. Disa thënë që duhet në mimësu poplin islam, ingrit në aspekt fejes, që e të vjen me bëthaura, një revolucion. Të do është të rafë që është? Kjo është e ali i parë, i dyti. Kjo i parë, ani i dyti ka, thot, disa thonë se kohë e sotit i përngjan kohës e Mekës, dhe se duhet që muslimant të mësojnë akide në të sratë e muslimant në akide, a që e të vjen që kjo kohë është si kusën Medine, ku duhet të bëllë shtetë islam. Kjo është to. E dyti nuk ka mora vështë falë me gjurë të tanë. Disa thonë se në sot imi në kohën, sikur se ka kohën muslimat në meke. Për këtë sebeb, duhet në vodavet në akide, më osu njërë të akide. A disa thonë tjerë që nëjna kohë ajon, sikur se muslimat ka kohën Medine, me vështet islam. Edhe cilë për këtime fjallë është hak. Taj. Shuali farë. Qa që? Si kam ardhë gjerë në rilindje islamë, në përmjet në gritit vetara, apo në përmjet të revolucionit? Si kam ardhë muslimant me bo shtetë islam, duke mësu muslimant islamin, edhe duke praktiku të bo tatbih islamin, apo duke bo thaur, revolucion? Në islamiet, thaur e nuk ka. Gjihad ka, fjala thaura që është harapshe, kja ka ardhë pe bashlavikve. Musliman nuk kanë në shariat ty në që jetë bashlavik, nuk kanë. Lakin kanë luft nuk kanë, gjihad kanë. Kur të marrin vesh që këtë mesjede hol, sauret nuk ka, luft nuk ka, gjihad ka. Me keme ban gjithë, lakin kanë, luft nuk kanë, gjihad kanë. Kur të marrin vesh që këtë mesjede hol, sauret nuk ka, luft nuk ka, gjihad ka. مكان بان جهاد متشافيرين، كش بان جهاد متشافيرين مسلماني، كشش مسلمان كي كيفت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا قنن سيكول كاثان زوتي كابسو تياشني، هذا قنن سيكول كاكالزو وبيغمبري تيه. شكرا ما هم شفعل أي كي دمبا جهاد نقصان تشويتا دمبا لوفت أي كي دمبا جهاد متعفيرين دوات مكان مسلما تمام، أي كي دمكان مسلما تمام كي مونت مبا جهاد مدشمانين. أما أي كي نقدن شعش إسلامي يسا أدين شعش إسلامي لكن نكمنن شكفت إسلاميتي كنكبونت مباجهات مسافرين بسا كالزومي مثال شافيري فهد حرم حلال نكاه مسلماني كي أش مسلمان ما آمن لكن مفهوم كش مسلمان بربيكت مكافيرين كيفت حلال حرم نكاه. مثلا كافيري ست ربا نكاه نكاش حرم، هذا اي مسلماني كي نكفنن مشريات نيتي ما اسلامية نيتي اهن ربان حرام تياش نكبيت بيتسل اوذا كافي تو بارن اهرم حلال كنك مونت مبالوف متشافيرين سأفر فيك متشافيرين تو كان تياش تو باسي كورسي بان تشافيري فورتك السبب كثت فيغمية صلى الله عليه وسلم ان حديث يكالزو منا دائما جثمون متشكت مناسبت اذا تبايعتم بلينا واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. كحديث كورت مثلا ثبت بيغمية صلى الله عليه وسلم كورت بنوني بون كيان حرم شريتوي ألا باني هجوم مفيتو مال حرم حلال نغيتني ألا ألاني جهاد مدشمان مسافرين أطهيرا زوتي جل شانه يو أول كريتن، هذا يشان كريتن يشافير تفرمي هو ساكن الان دين إسلامية إلا كردباني توبة أكفاني فنوني مدين توي أطهيرا هنا ينفي ونصرة أكوة فرمي دشمن يو شعر شافر. كو حديث أشبه أحاديث كي أنشم الآيات كي زوتي جل شانه ثبت انكتا آيات انكتا حديث كي مسلماني زوتي جل شانه نك فرسن نك نفكوة فرمي أتونا فرمي دشمن تتونا إلا كورت بنوين ما دين إسلاميت شكثت أش فرض أباين شكثت أش حرام نكباين شكاش جائز أباين شفتو أحكامة كان أرض شريعة بنوين أطهيرا زوتي جل شأنه إنبني من أي نبني السرد سيكو سيكابا متبارت أميت إسلاميت تاتين كسور مسلما زوتي جل شانه إكا ناب قوة نصرت مموت نمي ذيت بكافيره بمشركين تو كان جي كان ماشم هذا كان قوة ما تيفر كشتو تش دوت ما فيلو دعوية يما با ثورت وإنما ممسوه شكبان امر شرياتيون اما فنوه شكو شكاثان زوت جل شانه وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. كل جوابي سؤال إطاري. أما جوابي سؤال الدويت هنا كويتاي شنكا مسلما جثت شكا قلزو اسبارت شي جثا دسا فثوين جثت دوهت مبا نا ويدن شي كل شي كان كان اسبارت أهل مسيا نكويتاي شي مسلما ka sa da pak ish një ilim mundat me thanë këtë fjallë. Pse? Kur ka ken islamjetin vakt meqjes nuk ka pas atëheran shumë sene që janë ba haram. Meselen me pi rakije, me pi rakije nuk është ba haram në meqja, është ba në haram Medine. Edhe shumë sene nuk e në ba haram illa në Medina. E që dhe me thanë të shna du në mi ba hesab vedin që jena në ahdil Mekki, nuk jena në ahdil Medeni, du në me thanë që ash halal me pirakije, nuk kujtej që i dikush për talebe e sa për ula ba e, që thët ash ja e sat me pirakije, se ne jena që kur që kanë kena të në ahdil Mekki. Lakin që ka mundë me thani nësani, nërmjet të këtyne e të këtyne. Mundë me thani që nësani muslimani që ashtë satë nuk ka yani, kuvët si kur që ka kenë musliman të sparit, mundët me ba, e ka bërsh me ba që ka të mundët me punuë. Lakin një sen që mundët me punuë, ألن أنك نكبنن بسا بساكاهين من تي نينا عهد المكي كي عاشت شفر تنشي أبن بطل أهتيامة تي كان نجري في القرآن أكنا ماروش اكتسانا يان جائز يسان فرض لوفت مبا جهاد يعني من عهد المكي نكا جهاد تش کش موند مثلا چی کتن وقت نوکش یا نوکینه مبا جهاد نوکتت دی مسلمان کت فیال هیچ لیکن چموند مثلا والله نوکمون مبا جهاد مچافی ربسه اینا دوتر اینا تلیگم فرچوه پراوه دین بانو هازر مبا لوفت مبا جهاد مچافی رین اما سوی چه نوکینه فرض مبا یا کینه فرض Si kur një insana ka bërsh mufal, kur falet, mufal në kam. Fet, pegameri, kur shmon është mufal në kam, falu të najten, në karikër. Nuk mund është mufal të najten, falu të kanë që e shtru. Lakin nuk të shëriati rri gjithmon të falë shtërim bja, mërë ilache, nepi këvet të trupit tënë, që mund është mu falë që kur që të ka ba amër në Kur'an ka thanë wa kumu lillahi kanitin që shtu kur jena tash nuk mund e me ba gjihad unë e pa thamë gjihad por mas më marrë që ka luft dhe ka thaurat kur të jena që kur që jena tash ma al-esaf nuk mund e me ba gjihad me qafira rrina punuim për gjunja nuk punuim heq për ahiret pse jenë në ahed il-Mekki, kjo është qyfer. Lakin nuk është qyfer insani, kur të din vedin që nuk mundet me ba gjihad, thëtë unë të është mundet me ba gjihad, lakin i thojna, mund është me ba istedad me ba gjihad me qafira, gjithë qëri insani istedad i ti është satë mundet. Jani istedad i mretit, nuk është si kur istedad i robit. Mreti ka kuvet, ka asjer, ka shumë një sen që nuk e ka ndorë robi, nuk e ka ndorë sikur thoni ju kujtaj popli? Popli. Popli. Lakin, mundet mësëran robi popli, më mësua me ditë qka është haram, qka është halal. Mundet me ditë që këtë punë nuk është gjajt me ba. Mësëran mundet me ditë që me ru mjekrën është haram. Nuk thëtë ja, ke mësëra është në ahdën në medeni. Në ahdën në medeni, këja me ba batal ahqamet e shëriatit, këja i ban dushman disa ajetet që janë Kur'an, بيتونه قوله تعالى فَلَوَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دوت من بيت پیغمبر صلى الله عليه وسلم مثال أشت جائز من روم يكرن ستيان وكان جائز أشرام تین چیوشی مونش مسمیرو میکرن اکی برش مسمیرو یا نکمونش اه نکمونش چیکور ای چیس مونش مفالن کام فالتن کریک چیکور چکل دوم اسپار اکی راف شکورت مثال با ویدن نمسلمان تشکینن اهد المکی که اشترال نیفیال بل اشتیفر چنکی بل لازم می با انشار شم دیسا احتیامه پا هیچ نی دلیه پی قرآنیت پی سنیتت تیکوی ها جوابی سوالیت دوید انشاءالله پرپار چید باش سفر من مفرکیف انشاءالله طلب جوابی دن سوالیت تیروه انشاءالله و سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الاخ ابراهيم فمزع الشيخ يؤذن ويعلم الناس كيفيه الاذان على السنه يكون حتى للائمه او للمؤذنين او للناس بشكل عام. هذه امنيه. طبعا ما بيهمكم الصوت بقى الصوت ما شاء الله اولا صوت شيخ وثانيا صوت شيخ تعبان عيا. يا اخواننا كنت نسبه لبعض الاشياء. اولا لوضع الاصابع او الايدي على الاذن. ومن ثم لفظ بعض الكلمات في الاذان. وبعدين حركة الرأس من اليمين او الى الشمال. انتبهوا لها ان شاء الله. نتبه السنة ان شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء نميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.